given birth to children with autism differences between the top end and the lateral area of the neurotransmission system. There was a woman who was accompanied with neurotransmission. Christus erauf, je weit nicht sau. Christus erauf, je weit nicht sau. Christus erauf, je weit nicht sau. Ein Sort ohne Հանունով եւ Օրդվո եւ Հոգուին Սրբո, ամեն։ Այսօր ծննդյան օր է, որովհետեւ մեկնարկեց նոր տարին։ Այսօր նորացավ ժամանակը, որովհետեւ ամեն տարի ծնվում է ժամանակը եւ կրկին վերածնվում։ Հունվար, որ նշանակում է ծնունդ։ Երբ սկսվեց մեզ համար այս փուլը, այս ժամանակը, երբ մեր նախասնող Ադամը արարվեց ու ստեղծվեց հողից, որտեվ առաջին նոր տարին մարդկությունը նշեց, երբ Ադամը ստեղծվեց, եւ հետագայում Նիսան 22-ը, որ Ադամի ստեղծման օրն էր, դարձավ մարդկության նոր ժամանակի սկիզբ, նոր ծնունդ, որտեւ երբ Ադամի սիրտը սկսեց բաբախել, այն ժամանակ կարծես ամեն բաբախյունի հետ մեկ վայրկյան գնում էր, ինչպես այսօր հստակ չափանիշը մարդու սրտի բաբախման 60 բաբախումներն են մեկ րոպեի մեջ։ Ամենակատարյալ բաբախումը սա է, որովհետև այդպես էր Աստված ստեղծել, որ ամեն մի բաբախյունի հետ մեկ վայրկյան առաջ գնա, ժամանակը շարժվի։ Եվ հետագայում եբրայեցիները պահեցին Ադամի արարման օրը իբրև տարվա սկիզբ, և միշտ Նիսան 22-ին նշում էին նոր տարի, որտեղ այդ օրը Ադամը ստեղծ։ Հայոց ազգն էլ, երբ հայկը հաղթեց բելին և մեր ազգը ազատագրվեց բռնությունից, հաստատեց նոր տարին, որտեղ այդ օրը հաղթելով բելին, հայկը մեր ազգի ազատագրություն ապահովեց և հաստատվեց Հայոց տարածքներում, և մենք էլ նոր տարին նավասարդին սկսեցինք տոնել, որ նշանակում է նավ, նոր սարդ տարի, նոր տարի, բայց Քրիստոսով ավելի նոր իմաստացավ ժամանակը, որովհետև մենք չկայինք և արարվեցինք ու ստեղծվեցինք, և արարչության ստեղծումով սկսվեց ժամանակը, որտեղ բնության համար էլ կա նոր տարին, մարդկության նոր տարին, ինչպես ասացինք, Ադամի ստեղծումն է, իսկ բնության նոր տարին արեգակի ստեղծումն է, որտեղ բնությունը շարժվում է և ընդանում ու չափվում արեգակի պտույտներով, ինչպես Ադամի սիրտը բաբախում է և կյանք էր ապահովում նրա մարմնի համար, արյան միջոցով երակների մեջ կենթանացնելով Ադամի մարմինը, այդպես էլ արեգակը, երբ ծակեց, կենթանացավ բնությունը, իր ջերմության և լույսի միջոցով ապահովելով կյանքը բնության մեջ, ունեմն բնության սկիզբը ժամանակի սկզբնավորումն ու նոր տարին առաշության 4-րդ օրն է, երբ արեգակը ստեղծվեց, և այդպես է ամեն օր մինչև առաշության վախճան, այդպես պետք է լինի, ամեն օր, երբ արեգակը ծակի, նոր օր պետք է սկսվի, բայց Քրիստոսով նոր ժամանակներ եկան, որտև մենք վերածնվեցինք Սուրբ Մկրտության ավազանից, ինչպես Քրիստոս ծնվեց Հորդանան գետում, Հովանես Մկրտչի ձեռքով մկրտվեց, և ինչպես մոր որովայնում մանկան ձևավորումից առաջինը սիրտն է գոյանում, և սրտի միջացով էլ ապահովում է մարմնի կենդանությունը, և այդ պահից կարելի ասել, որ ժամանակը սկսվում է երեխայի համար, որտև սիրտը առաջին բաբախյունը երբ տվեց, ապա սկսվեց մանկան համար կյանքը, այդպես էլ Սուրբ Մկրտության ավազանից, երբ մենք 3 անգամ ընկնուեցինք Սուրբ Մկրտության ավազանի ջրի մեջ, մեր մեջ ծնվեց հավատը, հույսը և սերը, և այդ պահից մեր հոգին սկսեց ապրել, որդպեսի և սրպեսի և մախա խնամյալ պահեսի նորս նայս նշանալ։ Այն մի քանի իմաստ ունի, նուրը կյանքի խորհրդանիշն է, արևի և արյան, արյունը որպես կյանքի սկիզբ, նաև Քրիստոսի թափված արյան մարդկության փրկության համար։ Նա նաև իր մեջ պարունակում է մեր 15 թվականի մեծ եղեռնի ժամանակ 2 միլիոն նահատակների թափված արյուն։ Բացի դրանից, նուրը մի կուր պտուղ է, որ խորհրդանշում է հայ ազգը, որպես միաբան, սեր։ Այսօր դժողքն սարսեցան, գոնդակ դիված հոչ տրտմեցան, այսօր չարքն կարգեցան, եվ ադամյանք նորախացան։ Պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա եւ օրհնյա, ժեկեղեցիս եւ ժողովրդս Հայաստանյաց, բանակս մեր, Հայաստան եւ Արցախ հանրապետությունքս, զմանկունս մեր եւ ներկայացյալ առաջիկո հավատացյալ ուխտավորս, ընդ Հովանյավ սուրբ եւ պատվական Խաչիվդ քոյի խաղության, փրկյա եւ ազատյա, հերևելի եւ աներևույթ շնամյած եւ արժանավորյա գողությամբ փառավորենք քեզ, ընդ հոր Եսուս փոքրուիդ, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս ավիդենից ամեն կարեւորը հավատ կպահեք, իրար սիրեք եւ աղոթեք, որ միշտ լինենք միաբան։ Ամենաբարի մաղթանքները ձեզ, առողջ, ուրախ, երջանիկ Աստծո հետ։ Օրհնեսի եւ սրբեսի ջուրս այս նշանավ։ Որտեղ եթե մեր մարմնական ծննդյամբ սկսվում է մեր մարմնավոր ժամանակավոր կյանքը, ապա մեր հոգևոր ծննդյամբ սկզբնավորվում է մեր հավիտենական կյանքը, ուստի ժամանակը նոր իմաստ ստացավ Քրիստոսի գալստյամբ, երբ ստեղծվեցինք չկայինք, անգոյությունից եկանք գոյության, արարվեցինք և հենց արարչության սկզբում էլ մտանք ժամանակի մեջ։ Բայց երբ վերստին ծնվեցինք, նոր իմաստ ստացավ մեր կյանքը, անգոյությունից անցանք ժամանակավոր կյանք, իսկ Քրիստոսի ծննդյամբ, վերածննդյամբ, Սուրբ մկրտությամբ ժամանակից անցանք հավիտենականություն։ Այս է իմաստը, խորհուրդը, նոր տարվա, որովհետև Քրիստոսի ծնունդը նոր ժամանակի սկիզբ է, ժամանակների ավարտ ու հավիտենականության մեկնարկ, այս իմաստ ունի մեզ համար ժամանակը և նոր տարին։ Thank you.